अबू बकर हनफी ने कहा, हमें अब्दुल हमीद बिन जाफर ने इसी सनद के साथ इसी के मानिंद हदीस बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7300।